Adayo kestane, amanın dökülür da ne tane. Amanın dökülür da ne tane. Kızlar yola dizilmiş, kızlar yola dizilmiş. Amanın alalım birer tane, amanın alalım birer tane. Ada yolu düz gider, amanın ada yolları düz gider. Bir edalı kız gider, amanın bir edalı kız gider. O kız yolun şaşırmış, o kız yolun şaşırmış. Amanın inşallah bize gider, amanın inşallah bize gider.